Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Şu anda Kültürel Miras ve Koruma Kimin İçin Ne İçin programındayız. Bu programda ilk defa bir konuğumuz olacak. Bu programda Haliç tersanelerini, Tersane-i Amire'de neler oluyor onu konuşacağız. Çünkü 11 Aralık'ta bu Haliç tersanelerinin kuruluş yıl dönümü oldu. 565 yıldır varlar. Konuğumuz Gül Köksal, doçent doktor Gül Köksal. Gül'ün ismi Haliç Dayanışması ekibiyle de birlikte de akla geliyor. Gül de bir koruma mimarı. Tam yüksek lisans döneminden beri aslında endüstriyel mirasın korunması üzerine çalışıyor. Yeniden kullanımı üzerine çalışıyor. Doktora tezinde de Haliç tersanelerinin tarihi ve teknolojik gelişim sürecini ve koruma önerilerini çalıştı. Bu konuda yıllardır endüstri mirasımızın korunmasına dikkati çekmek için, özellikle de Haliç tersanelerinin korunmasına dikkati çekmek için Haliç Dayanışması ile birlikte çalışıyor. Çünkü Haliç tersanelerinde bir süredir sürmekte olan büyük projelerden biri var. Bunların üzerine Gül'le birlikte konuşacağız. Hoş geldin Gül. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Evet, hoş geldin Gül. Hakikaten yani bu Haliç tersaneleri dediğimiz yer nedir? Aslında burada 3 tane tersaneden bahsediyoruz. Bize böyle kısaca aslında bu tersanelerde ne oldu, ne zaman bu dönüşüm süreci başladı, niçin böyle bir süreç başlatıldı? Çünkü bunlar aktif tersanelerdi. Bu konuyu en iyi sen anlatabilirsin. Evet, nasıl oldu, böyle bir kısaca bir anlatır mısın? Öncelikle programınızı çok keyifle dinliyorum, onu da demiş olayım. Dede, şimdi bu konuşacaklarım için bir mecra açtığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Haliç tersaneleri özgün adıyla, eski adıyla Tersane-i Amire, Haliç'in kuzey kıyısındaki 2 kilometrelik kıyı şeridinde bugünkü Atatürk Köprüsü'nden Hasköy'e kadar, Lengerhane Hasköy Rahmi Koç Müzesi'ne kadar olan kıyı şeridinde konumlanıyor. Son derece önemli bir yerde İstanbul'da. Haliç önemli bir su yolu, Boğaz'a ve diğer denizlere bağlanabiliyor. Tabii karşısında da Dünya Miras Listesi'ne kabul edilmiş tarihi yarımada var. Hemen arkasında da Beyoğlu var. Dolayısıyla son derece önemli bir yerde. Tersane-i Amire bugün Haliç Tersaneleri olarak isimlendiriliyor. Haliç Tersanesi sırasıyla Atatürk Köprüsü'nden Haske'ye doğru Haliç Tersanesi, Cami Altı ve Taşkızak Tersaneleri olarak 3 ayrı isimde ve hemen hızlıca bugünümüze gelirsek Cami Altı ve Taşkızak Tersaneleri 2013 yılında açılan bir ihale ile Haliçport projesi kapsamında yeniden işlevlendiriliyor. Birazdan daha detayını konuşacağımız bir proje süreci var. Haliç Tersanesi kısmı dediğimiz bölüm ise Atatürk Köprüsü'nün hemen yakınında, hatta Haliç metrosuyla geçerken muhakkak görebilirsiniz ya da Şişli'den o köprünün üzerinden yürürken de çok rahatlıkla içerisini görebileceğiniz yerlerde. 2 tane büyük kızağın, 3 tane kuru havuzun 18. yüzyıldan günümüze kadar süren gemi bakım onarım üretim yerlerinin yapıldığı, bununla ilişkili fabrika yapılarının olduğu bir yer. Orası da Büyükşehir Belediyesi'ne Şehir Hatları İşletmeleri Genel Müdürlüğü denetiminde bakım onarım faaliyetine devam ediyor. Tarihi tabii ki. Yani bunların tarihi kuruluşu ta Osmanlı'nın yani 1455. Evet. Fakat şunu da biliyoruz. Girebilir miyim? Tersane-i Amire tabirini de bir kısaca söylersen, yani o da önemli. Tabii. Amiri aslında devlete ait miri fabrika demek. Tersane üretim yeri. Hemen Tophane-i Amire aklımıza gelir. Darphane-i Amire gelir. Dolayısıyla imparatorluğun çok önemli bir yer ve bugün bizim tarih kitaplarında öğrendiğimiz bütün deniz savaşlarının ve sadece savaşların değil, kentin gelişiminde, büyümesinde de çok önemli bir rolü var tersanenin. Çok yakınlarda bir yazı hazırlamıştım. Orada salgında, kentin saran kolera salgınında eti valetlerin üretildiği yer tersane. Büyük programlı yapıların inşasında malzemelerin iletildiği bir yer. Dolayısıyla gerçekten 6 asırlık bir tarihi var. Onun dışında da Bizans döneminde de burada limanın kullanıldığını çeşitli arkeolojik verilerden, numizmatikten öğrenebiliyoruz. O yüzden de tarihi daha eskiye de, İstanbul gibi eskiye de dayanıyor. Ve burada dediğim gibi bir projelendirme süreci var. Neler oluyor sorusuna da dönersek burada programın başında işaret ettiğiniz gibi. Buranın kendisine özgü değerlerinin dikkate alınmadan esasında olan şey bir takım işlevlerin atandığı bir proje süreci oluyor. Haliçport projesini çok kısaca böyle tanımlayabiliriz. Yat limanı, iki tane 70 yat kapasiteli yat limanı, üç tane büyük otel, büyük bir cami, alışveriş merkezi gibi programlar olan, yani tepeden bir programın atandığı ve buranın sadece toprak değerinin dikkate alındığı, burada az önce söz etmeye çalıştığım katman katman Bizans'tan, Osmanlı'dan, Cumhuriyet döneminden birikmiş olan denizcilik teknolojisinin, kent tarihinin ve diğer bilimum bugün arşivlerde de henüz araştırılmamış binlerce belgenin yazıldığı, üretildiği yere ilişkin değerler dikkate alınmadan buranın kullanımı için böyle bir program önerildi ve 2013 yılından itibaren de bu süreç devam ediyor diyeyim kısaca. Aslında şöyle bir şey diyebilir miyiz Gül? Yani bu tersaneler aynı zamanda çok büyük. Yani Avrupa'daki benzeri tersanelere baktığınızda çok önemli bir üretim kapasitesine işaret ediyor. Orada evet tarihi bir miras var ve aslında bu tersaneler çok yakın zamana kadar çalışıyorlar. Yani aslında güncellenerek çalışamayacak İstanbul'un ihtiyacı olan tür gemileri yapacak böyle bir endüstri mantığı olarak devam edememesi diye bir şey söz konusu değil. Evet değil. Hatta şunu da ekleme fırsatı yani oldu. Benim de bir sorum var. İkisini tabii belki birleştirirsin Gül. Bu Haliç dayanışması da nasıl ortaya çıktı? Yani tersanelerin korunması için çalışıyorsunuz 2013'ten beri. Nasıl ortaya çıktı ve ana fikir nedir Haliç dayanışmasının mücadelesinde? Evet, şimdi tarihsel süreçte yaşlış olan bir Venedik tersanesi var ki bugün kullanılmıyor. Dünyada işlev sürekliliğini, üretim değerini, emek değerini, çeşitli tür değerlerini yaşayan, barındıran tek yerden söz ediyor. Ve de bir zamanlar söylenen çevreyi kirletme gibi şeyleri Gemi Mühendisler Odası'nın çeşitli raporlarından da karşılığı olmadığını biliyoruz. Kaldı ki hani işte çevre kirliliği yaratan başka bir sanayileşme süreci vardı, denetimsiz olan vesaire. Şimdi Haliç dayanışması da az önce söz ettiğim Haliçport ihalesini duyulduğu zaman bir araya gelen çeşitli kişi, kurum, oluşumlardan meydana geliyor. 2013 Temmuz'unda tam da Gezi direnişinin olduğu zamanda bunu duymuştuk ve işte Burçin girişte söylediğin gibi benim zaten çalıştığım bir konuydu bu. Gemi Mühendisleri Odası'ndan meslektaşlarımızla zaten çokça temas ediyorduk. Yani bir şekilde tesadüfen de bir araya geldik denemez. Meslek örgütleri, sendikalar, mahalleler, Bedrettin Mahallesi, Kasımpaşa, Ok Meydanı, nitekim o zamanki belediye başkanı Misbah Demircan Haliçport projesi için Ok Meydanı'nın denize açılan kapısı demişti. Ok Meydanı'nın dönüşümüyle de alakalı olarak. O yüzden de biz bu süreçten, yani bu kamuya ait böyle bir yerin bu şekilde niteliksiz bir müdahalesi karşısında bir araya gelen farklı meslek gruplarından, mahallelilerden, ilgililerden, uzmanlardan, kentlilerden oluşan bir grup olarak o günden bugüne bu sürece ilişkin bilgi belge üretmeye, bunları kamuoyuyla paylaşmaya, süreci öğrenmeye, bunlar çok kez de gizli yapılıyor bu tür şeyler. Zaten en büyük sorun da o, şeffaf değil, kamuya kapalı yapılıyor. Yasal süreçleri takip etmeye, tabii şunu söylemem gerekiyor, burası bir Endüstri Arkeolojisi site alanı 1995 yılında ben yüksek lisans tezini yaparken koruma kurulu tarafından arkeolojik endüstri arkeolojisi site olarak tescil edildi. Aynı zamanda o günden bugüne 2000'lere kadar 60'a yakın yapı da tek yapı ölçeğinde tescil edildi. Haliçport proje alanının karşılığı olan Camialtı ve Taşkızak tersanelerinin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı imar planı var. Havuzların olduğu Haliç Tersanesi de Beyoğlu koruma amaçlı imar planı sınırları içerisinde. Yani iki ayrı koruma amaçlı imar planı olan bir yerde yapılacak bütün sürecin kamu yararına açık, şeffaf, onaylı, denetimli bir şekilde yapılması gerekiyor. Ve de koruyarak. Tabii, evet, koruyarak ve yaşatarak bu değerleri, yani mevcut değerleri yaşatarak ve onun üzerine bir değer ekleyerek yapmak gerekiyor. Yani otel olarak, müze olarak, yat limanı olarak bir tüketim amaçlı tepeden inme kararlı değil. Bir takım yıkımlar oluyor mesela bunlarda izinsiz, kurula da haber vermeden. Buna ilişkin meslek odaları dava açtılar, mimar odası, şehir plancılığı odası gibi. Çokça biz dilekçeler topladık, askıda olduğu süreçte Çevre Şehircilik Bakanlığı ıslak imzalar topladık, süreci takip ettik. Kent hakkı olarak biz de burada olan biteni öğrenme yolunda çabalar sarf ettik ama bunları da bir şekilde görünür kılmaya, gündemde tutmaya, çünkü biliyorsunuz bu her yerde oluyor, çalıştık. Burada son durum ne Gül? Yani bu Camialtı ve Taşkızak tersaneleri senin dediğin gibi Haliçport dediğimiz projenin işte alanları ve burada bu proje başladığı ilerliyor diye takip ediyoruz ama nedir son durum? 18 Haziran'da bir basın açıklaması yaptık. Yapma gerekçemiz de Beyoğlu Belediye Başkanı, yeni belediye başkanı, bir drone çekimiyle bir burada olan biteni gösteren bir açıklama yaptı. Orada gördük ki az önce söz ettiğim değerlere sahip olan bir yerde kontrolsüzce çok ciddi yıkımlar söz konusu. Eski, şimdi radyo programı olduğu için gösteremiyoruz ama eski fotoğrafları ve planlarıyla mevcut durumu üst üste çakıştırdığımızda, biz öyle çalışmalar da yaptık. Tescilli yapıların yıkıldığı, dört duvar bırakıldığı ondan sonra, ki bunlar bundan sonra artık rekonstrüksiyon yapılacak anlamında geliyor. Bir koruma projesi olmadığı ortada. Bir süreç devam ediyor. Biz de buna ilişkin yaptık. Bir de tabii pandemi koşullarında bunlar hız kesmeden devam ediyor. Galata Port'ta olduğu gibi. Kaçak, kontrolsüz bir şekilde. Ve tabii en problemli şeylerden bir tanesi de bir takım hani denetimlere tabi olmaması, asbestin ortaya çıkması. Geçen seneki kaçak yıkımlarda da etrafa asbest saçılmıştı. Hatta o yüzden de İstanbul Bienali buradan çekildi. Bunun resmi açıklamasını da yaptılar. Bu tür sanayi yapılarında kontrolsüz yıkımlar yapılamaz. Asbest sökün işlemlerinin yapılması gerekiyor. Burası bir de koridor aynı zamanda. Yani Haliç üzerinden bütün kente yayılıyor, bu asbest taşınıyor. Dolayısıyla halk sağlığını, kent sağlığını, çevre sağlığını da dikkate almayan bir süreç hali hazırda devam ediyor diye biz görüyoruz. Haliç vapuruyla gezdiğimizde de kıyıdan da bu süreci takip etmek mümkün. Denizden de görülebilir. Yani dolayısıyla şöyle bir durum var galiba. Yani Camialtı ve Taşkızak'taki bu Haliçport projesi bütün itirazlara rağmen, bütün bu yasal süreçlerin işletilmesine rağmen işte devam ediyor. Öyle anlaşılıyor. Yani ki bu söylediğin işte tescilli binaların yıkılması falan, bunlar çok ciddi şeyler. Bu konuda belki yeni yasal yine süreçler devreye girebilir. Şimdi elimizde kala kala Haliç Tersanesi dediğimiz senin işte havuzların olduğu yer, kısım. Yani köprünün hemen dibindeki tersane kalmış oluyor. Şimdi bu tersane oldukça özel bir tersane. Çünkü hakikaten üretime bugün bile devam ediyor. Yani orada bir takım gemi tamiratları falan yapılıyor değil mi? Yani aktif bir şey sahası, üretim sahası Haliç Tersanesi. Haliç Tersanesi'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani bu tersane olarak korunmasının nasıl mümkün olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, öncelikle Haliçport projesini biz dayanışma olarak hala gündemde tutmayı önemsiyoruz. Çünkü çok yakınlarda İstanbul yerel seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı doğrudan bir açıklaması oldu kendi ağzıyla. Haliçport'un adı Tersane İstanbul olarak değiştirildi. Bence bu önemli bir müdahaleydi. Çünkü biliyorsunuz bütün port projeleri patladı. Galata Port, Haydarpaşa Port, her birinin ne kadar problemli olduğu, bu Krovezye liman meselesini, hele de bugünkü dünya ticaretini düşünürsek son derece tüketime dayalı ve bulunduğu her yeri mahveden işler olduğu ortaya çıktı. Galataport'ta da bir sürü sorun yaşanıyor. Ve projenin adını Kersane İstanbul yapma nedenleri de bir tür imaj tazelemeydi. Hatta biz de 18 Haziran'daki basın açıklamasında Tersanesiz İstanbul olarak bunu isimlendirdik. Projeyi öyle soruyoruz. Çünkü tersane yok ortada. Yani bu somut olmayan değerlerinin dahi gösterilmediği bir alana bu şekilde ifade etmek doğru değil diye onu söylüyoruz. Ve de tersane orada fiilen kalmasa bile bu alanın kamu yararına kullanılmasını, buradaki kamu kaynaklarının kime nasıl harcandığını açık şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini, herkesin gezip göreceği, buradaki değerlerin yaşatılacağı bir projelendirmenin her halükarda, her zaman istenirse yapılabileceğini iddia ediyoruz ve bunun da takipçisiyiz. Haliç tersanesi kısmına da gelirsek, evet, üretimin sürme olasılığını taşıdığı önemli bir yer, çok etkileyici bir yer. Bir su kentindeyiz İstanbul'da ve maalesef dünkü toplantımızda da gemi mühendisi dostlarımız söylediler, İstanbul'da deniz yolu ulaşımı %2'ye düşmüş. Böyle bir su kentinde. Ve Cumhurbaşkanlığı'nın bir ulaşım raporu var, ona baktık. Karayoluyla başlıyor ulaşım raporu. Ardından demiryolu geliyor 2-3 sayfa, sonra hava yolu geliyor, deniz yolu bile denmiyor. Yani bir yanıyla da 8500 kilometrelik kıyısı olan bir ülkedeyiz. Bütün biliriz yani Türkiye'yi tanıtırken üç tarafı denizlerle çevrili deriz. İstanbul zaten içinden de su geçen bir kent ama dolayısıyla deniz ulaşımının %2'ye düştüğü bir kent aynı zamanda da. Onun ötesinde evet, de... Şeyi de söylememiz lazım herhalde, yani dünyada başka yerlerde de bu tür benzer tersaneler var. Sen de demin söz ettin, Venedik'teki Arsenal'de Biennale, Venedik Biennale için kullanılan çok büyük bir alan. Barcelona'da işte daha müzeleşmiş bir örnek görüyoruz. Bizim burada da Haliç Dayanışması'nın özellikle söylediği üretimin sürmesi. Değil mi? Üretimin sürmesi konusunda ısrar ediliyor. Çünkü oradan da gelen değerleri var buranın. Ve tabii ki İstanbul'da şimdi tam söylüyordun, o yüzden araya girdim. Vapurlar burada üretiliyor, burada tamir ediliyordu. Ve vapurlar da İstanbul'un kültürünün, tarihinin, bugününün de, günlük yaşantımızın da çok önemli parçası. Deniz ulaşımı çok önemli. Yani vapurlar olmadan tabii Haliç Tersanesi de düşünülemiyor. İkisi beraber düşünülüyor, değil mi? Burada da vapurların sürdürülmesinde de etkili olacaktır burada üretimin sürmesi sanırım. Öyle değil mi? Evet. Evet, evet. Çok katılıyorum. Çok iyi oldu bu araya girdiğin sözlerde. Ha, şöyle, şehir hatlarının elinde neredeyse 28 mi, 26 mi, 28, yani 30'un altında vapur var. Yani düşünün, İstanbul gibi bir kentte. Ve biz maalesef motorlara mahkum kalmış durumdayız. Çok kötü, niteliksiz, tasarım olarak da, kullanım olarak da niteliksiz, saatleriyle vesaire. Ama biz salgında da gördük, en sağlıklı ulaşım aracı, kitle ulaşım aracı deniz yolu, demir yolu, karayolu değil, mesafeyi koruyabiliriz. Bir de İstanbul gibi bir kentte denizi yaşayarak, martıları görerek o kadar keyifli bir yolculuk. Adalara giderken bu sadece tabii Boğaz hattı değil, Adalar hattı, Haliç hattı. Ve sadece düşeyde değil, yatayda da, yani hani Boğaz'daki o köyleri de gezecek şekilde bugün maalesef olmayan hatların dolayısıyla vapurlarla birlikte iskelelerinde güçleneceği bir süreç, evet, olarak ve bunlar arasında da entegrasyonu sağlayacağı bir kent içi deniz yolu ulaşım süreci adına Haliç Tersanesi'nin üretiminin sürmesi, İstanbul için nitelikli, güzel, yeni tasarımların yapılması, müthiş bir, yani gemi mühendisliği birikimi var, emek birikimi var burada, yapılabileceği bir alan. Bir de şu önemli, deprem kentindeyiz biz ve karayolunun iflas ettiği bir yerde deniz yolu üzerinden bir şekilde sağlık hizmeti sağlanabilir ve tersane alanı bütün depremlerde de lojistik olarak destek olmuş ve güvenilirliği ispatlanmış bir yer, bir dolgu alanında. Dolayısıyla hani eğitim değeri de var aynı zamanda. Zaten İTÜ'nün kuruluş yeri. Burası bir hendese odasından başlıyor. Aynı zamanda da emek tarihi açısından müthiş bir birikimi var. Bütün bunların üst üste çakıştığı bir yeri şu an maalesef havuzların olduğu yere daraltılmış durumda. Halbuki bütün o kıyıda eskiden olduğu gibi yaşatılarak, gezdirilerek, öğretilerek, bütün o tarihi kitaptan değil yerinde tanıtılarak yapılabileceği, üretimin de sürdüğü, bir kamuya ait bir alan olarak kalması gerekiyor. Ve bunu yapabilecek uzmanlık birikimi de bu kentte var, niyet de var. Biz de zaten onun için bir aradayız. Ve dün yaptığımız toplantıda da Ocak ayında buna ilişkin bazı yeni çalışmalar yapalım diye de karar aldık. Evet, yani aslında şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin şehir hatları işletmesinin yönetiminde değil mi havuzlar kısmı? Evet, fakat biz onun da güçlendirilmesini, iyileştirilmesini, geliştirilmesini talep ediyoruz. Tabii bu yerel yönetimde merkezi yönetimin katkısı olmaksızın yerel yönetimin de bunu geliştirmesi mümkün değil. Mesela işte deniz taksisi deniyor. Deniz taksisi yerine farklı ölçeklerde vapurların yapılabileceği, yani para kullanılan, para yani işte kamu yararı bir hizmetin yapılması, bir işletme mantığı olarak da kamu yararına bir hizmetin yapılmasını istiyoruz ve bunun için de bir taban hareketi olarak, kent hareketi olarak biz de elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Ya İstanbul'da kamu yararına hareket etmek demek aslında sırtını denize dönmemek, tam tersine denizi temel ulaşım aracı haline getirmeye çalışmak demek, değil mi? Kamu yararı. Yani senin bu %2 istatistiğin gerçekten çok üzücü ve çok acil bir şekilde aslında bu %2'yi %12'ye çıkartmak. Yani Şehir Hatları Müdürlüğü bu konuda bildiğim kadarıyla çok olumlu yaklaşıyorlar ve bu bağlamda da Haliç Tersanesi'nin aslında korunması ve tekrar çağdaş üretim teknikleriyle buluşarak, yani İstanbul'un tam da bu suyu kucaklamasının aracı olacak yeni şeyleri, gemileri, motorları tasarlayacak insanlar var, çalışacak insanlar var, hepsi var. Yani belki şeyi de vurgulamak lazım, yani bu tersanelerin bulundukları yerde bu güncellemeyi ve bu yaşatarak koruma, çağdaşlaşarak korumayı yapmaları oranın, o yerin kimliği için de çok önemli. Değil mi? Yani İstanbul için çok önemli. İstanbul kent kültürünün çok önemli bir parçası, hafızasının parçası. Ne kadar çok hikayeler vardır orada üretime katılan işçilerin, ustaların, vapurlarda çalışanların, yani gözleri dolarak anlatırlar. Hakikaten çok önemli bir parçası İstanbul'un, değil mi? Evet, yani Asu Burç'un çok güzel söylediniz. Ben tamamen katılıyorum dediklerinize. Yolumuz uzun ama biz de bu yönde çalışmaya devam ediyoruz. Katkı koymak isteyen herkesi de bu vesileyle de söylemiş olalım son sözler olarak. Haliç Dayanışması'nın web sayfası var, YouTube hesabı var, mail grubu var. Erişip katkı vermelerini de bekleriz. Evet, biz de bu şimdi burada bu programda senin anlattıklarını bir takım işte yazılarla, raporlarla, görsellerle destekleyecek. Yani bu kayıtlar bu tür malzemelerle desteklenerek Açık Radyo sayfasında böyle bir hem podcast olarak hem de blog metinleri olarak yer alıyor. Dolayısıyla dinleyiciler bütün bu malzemeleri aslında bu blogdan da ulaşabilirler. Evet, Haliç Dayanışması çok önemli bir, hakikaten ufuk açıyor. Tüm farklı disiplinleri, sendikaları, gemi mühendisleri falan, akademisyenleri bir araya getiriyor. Çok önemli ve örnek alınacak bir, çünkü İstanbul'da büyük dönüşümler dedik, büyük projeler dedik başta programın başında. Yani her noktasında böyle bu tür İstanbul'un kimliğini tamamen değiştiren aslında ve sırtımızı bildiğimiz İstanbul'a dönen, tamamen aslında bir toprak parçası, boş sayfa gibi gören projelerle karşı karşıyayız. Oysa ki sizin Haliç Dayanışması gibi şeyler aslında, yani bir yerin kimliği ve bütün paydaşlarıyla o kimliğin nasıl korunup yaşatılacağına dair çok önemli sorular soruyorlar ve değil mi? Ve gelişim de bu değil tabii. Yani böyle büyük projelerle oraları böyle bir boş alanlar gibi görmek ya da kentin gelişimi, hani bu değil. Sadece büyümek değil gelişim. Bu olan zenginleştiren unsurlarını da işin içine katmadan olunca bambaşka bir şey oluyor. Yepyeni, orayla herhangi bir yerde olabilecek bir şey oluyor. Evet, Haliç Dayanışması'nın mücadelesi çok kıymetli, tam bir sivil girişim. Çok teşekkür ederiz Gül. Hem dayanışmaya hem sana geldiğin ve anlattığın için. Biz de bir sonraki programlarda bu konuyu takip etmeye de devam edeceğiz. Evet. Çok teşekkürler Gül. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel programımızın başlığı gibi hakikaten koruma kim için, ne için diye biz de soruyoruz ve sorgulamaya devam edeceğiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.